भगवान ने एकादश स्कंध में तीन साधन बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये व्यापक है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। गीता में यही बात है, आदि में सबसे पहले ज्ञान योग का वर्णन है। तो आवश्यक है इस विषय में विवेक के विषय में। विवेक जो है वो सब साधनों का मूल है। विवेक होने से दो जत्न ज्ञान जागेगा, अभी एक नहीं ग्रहण करने लायक, एक ग्रहण करने लायक। विवेक नाम दो चीज का है, अच्छी और मंदी। तो अच्छे अच्छे गुण है वे धारण करने के हैं और अवगुण है वे छोड़ने के हैं। तो सब गुणों में अवगुण क्या है, जड़ चीज की जो आसक्ति है ये अवगुण है, खास चीज ये है। जो उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु है वो हरदम विकृत होने वाली है, एक रस रहने वाली है ही नहीं। ये इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है, उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश। ये जिसका होता है वो एक रस रहती ही नहीं, वो बदलती ही रहती है। तो हमारे देखने में जितने शरीर देखने आते हैं, जितने पदार्थ देखने आते हैं, ये सब के सब विकृत, एकदम विकृत होते हैं। एक क्षण भी नित्य निरंतर नहीं रहते, सब बदलते रहते हैं। तो इन्हों का भरोसा नहीं करना चाहिए, ये खास बात है सबके लिए, सामान्य बात है। और अपने दुख पाते हैं इनके ऊपर विश्वास करने से ही। अगर इन पर विश्वास न करें, अपने ठीक रहे अलग रहे, तो दुख नहीं बराबर है। ये बात हम जानते हैं, सब जानते हैं कि ये सब नाश होने वाला है, ठहर रहने वाला है ही नहीं। कोई चीज ठहर रहने वाली नहीं है, जितनी देखने में आती है। ये सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र दिखते हैं, ये स्थाई दिखते हैं, ये ठहरने वाले नहीं है। सुखी चीजें तो दिखते ही है, अपना शरीर है ये ठहरने वाला नहीं, पदार्थ ठहरने वाले नहीं, मकान ठहरने वाले नहीं, ये सब विकृत होने वाले, नष्ट होने वाले हैं। पर बड़ी बड़ी चीजें दिखती है, समुद्र दिखता है, पृथ्वी दिखती है, आकाश दिखता है, ये दिखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे दिखते हैं। अवकाश आकाश न पदार्थ, ये कोई चीज ठहरने वाली नहीं है। कोई ठहरने वाली नहीं है, उस पर विश्वास रखना है, ये दुख पाने का खास रास्ता है। इनका क्या भरोसा, शरीर है वो ठीक दिखता है, एक क्षण में बुला जाएगा, थोड़ी देर में देखा जाए तो चल देता है, मर जाता है एकदम ही। तो ये ठहरने वाला नहीं है, ये विचार विचार की बात है, समझदारी का ही विचार है, ये रहने वाली नहीं है। इसी को लेकर दुख हो रहा है, दुख इसी शरीरों को लेकर हो रहा है। वो शरीर मर गया, ये मर गया, ये मर गया, और ये नहीं मर गया, तू मरेगा, ये सब मरने वाले, सब मरने वाले, सही सब मरने वाले। ये मृत्यु लोग है, मरने वाला लोग है, या मरने वाले, मरने वाले पे यहाँ रहने वाले सब गए, सब मरने वाले हैं, कोई भी रहने वाला यहाँ है ही नहीं। ये समझना चाहिए, सब जाने वाले हैं, ये पहले से समझ रहे हैं तो दुख नहीं होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर सबको शांति मिलती है और रास्ता मिलता है, सूर्यास्त होने पर काम बंद हो जाता है, अभी अंधेरा हो गया, तो एक जगह जैसे अंधेरा होता है ऐसे ही शरीरों का अंधेरा होने वाला है। लोग कहते हैं हमारे घर का प्रकाश चला गया, जो प्रकाश रूप था वो चला गया, तो ये सब जाने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं। निश्चय समझ रहे ऊंगे सोई हाथों में पूजा सो कोमल है, सनिया देवल हृदय पड़े जाया सो मर जाए। ऊंगे सोई हाथ में जो ऊंगे सो कुत्ते भाई अस्त होता है, फूला है सो कोमल आ जाता है, सनिया देवल हृदय पड़े सनिया देवल जाया सो मर जाए। जो जन्म है वो मरने वाला है, एकदम निश्चित बात है। सब संदेह है, भाई में संदेह नहीं है, लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, रुपया कमाता कि नहीं था संदेह है, और मरेगा कि नहीं मरेगा संदेह नहीं है, जरूर मरेगा। तो ये बात एक पहले से ही सोच ले, दो जातों को दीजिए सदा विषय, दो बात को याद कर ले रही नारायण, दो बात को उसका याद करो, नारायण को मौत को दीजिए भगवान, ये संसार ऐसे मरने वाला है, रहने वाला केवल भगवान है, रहने वाले भगवान है, कितने जो बीत गए वो रहने वाला ही सदा रहने वाला, वो संसार मात्र जाने वाला, रहने वाला जितना प्रेम कर लेगा वो जीत में रहेगा, वो संसार से मोह करेगा वो हार में रहेगा सदा सदा के लिए। ये बात याद कर ली, भगवान के साथ प्रेम करेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान के संग रहेगा वो रहेगा सुखी, वो संसार का आश्रय लेगा वो दुखी होना पड़ता है, उसको दुखी होना पड़ेगा, क्यों संसार नष्ट होने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है, परंतु रहने वाला नहीं। गंदी काया तेरा क्या गुण गाओ, मैं रचा रहना न पाऊ, मैं बड़ा सुंदर है पर रह नहीं सकते, सब जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, ऐसे मोह करना है वो दुख को निमंत्रण देना है, दुख वो दुखों को निमंत्रण देना है, बुलाना है दुखो को पास बुलाना है, ये रहने वाली चीज नहीं है, ये सब जाने वाले भाई, सब जाने वाला है। इस वास्ते इनकी सेवा करके को लाभ उठाओ जो उठा लो, इनकी सेवा कर दो, बस सेवा से लाभ ले लो, सेवा करके लाभ ले लो, चले जाए फिर क्या करोगे, माता है पिता है बड़े है बूढ़े हैं सब चले जाएंगे, करो क्या है, रोना पड़ेगा दुखी होना पड़ेगा, इस बात से नहीं सेवा कर लो, इनसे लेना चाहो ये नहीं लेना चाहिए, इनसे तो सेवा ही करो, सुख पहुंचाओ, जीवे जीवे तक तक वही तो सुख पहुंचाओ, एक ही बात केवल सेवा करने की काम के और कोई काम का नहीं है, जीते बैठे रहे बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है, चले जाए तो बस कागरी लाता ही है, सेवा करो और सदैव सुखी रहो, भगवान को तो याद, भगवान भी रहने वाला है और ये सबरी ये शरीर कोई सही से रहने वाला नहीं, इसे तो सेवा बन जाए सुख हो जाए, अच्छी बात है। तो तीन पहले योग बताए, पहले ज्ञान करो, वे ज्ञान से चीजें नाशवान है नाशवान है अविनाशी अविनाशी है, ये विवेक है, इनको विवेक कहते हैं, अविनाशी और विनाशी दोनों का विभाग अलग, विभाग विभाग अलग अलग है, ये नाशवान चीजें हैं, उनका उपयोग करो, काम में लाओ, परंतु फिर मत समझो, कभी चले जाए अचानक शरीर में अवस्था पता नहीं, अवस्था भी छोटी नहीं होती है, चला जाते हैं। शरीर की इतना सत्ता और तब चला जाना है, इस वास्ते से कोई भरोसा नहीं है। सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, उसे तटस रहो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद रखो। दो बात है निश्चित, समझो ये विवेक है, असली विवेक। ये नाशवान चीज है, अविनाशी परमात्मा है, ये विवेक कर लो, ये विवेक को हृदय में रखो। गीता में यही बात बता, सोच आनंद सोच स्तम प्रज्ञा वादा से भाष से न शोक करने लगा, शोक यार बड़े पंडित ही बातें करता है, पंडित बातें बघाना नहीं है भाई, केवल बता बातें करने से लाभ नहीं होगा। इस बात को जान ले, मान ले, निश्चय स्वीकार कर ले, कभी ये तो रहने वाला है नहीं, ये तो जाने वाला है, रहने वाला चीज है नहीं। सच्ची बात एकदम पक्की, सच्ची सिद्धांत की सच्ची ठोस बात है। सदा याद रखे ये सब जाने वाले भाई, जितना संग इतने आगे बैठ गए, यहाँ पर इतना समुदाय हो गया, पर सब बिखरने वाले। एक बात समझ दो कि संसार की वस्तु मात्र वियोग होने वाली है। संयोग संसार में सच्चा है तो वियोग भी सच्चा है, सच्ची बात है तो वियोग भी सच्ची है। मिलना हुआ फिर वियोग हुआ, फिर मिलना हुआ फिर वियोग हुआ, बस अंत वियोग, फिर मिलेगी नहीं। और पहले वियोग था, पहले आप हम जानते नहीं, आपको हम नहीं जानते, हमारे आप नहीं जानते, और अंत में ना आप जानेंगे हमारे को ना मैं जानूंगा। तो वियोग संसार का सत्य है, ये वियोग होगा ही, होगा नहीं है हो रहा है, होगा नहीं है हो रहा है। जितने वर्ष आ गए उतने सज्जनों मर गए, जितने वर्ष आ गए हैं उतने तो हमारे कम हो गए। जन्म था उस दिन बड़े थे, अब छोटे हो गए, माता पिता आदि के राजी होते, बड़ा हो जा रहा, बड़ा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा। 70 वर्ष की उम्र वाला 5 वर्ष अगर हो गया तो 65 वर्ष ही रहा है, अब 70 वर्ष हो गया। ये बात इतनी पक्की है, इतनी सच्ची है, कोई बात सच्ची नहीं, ऐसी ऐसी बात सच्ची है। जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर ही गए, उतने तो समय चला ही गया। 20 वर्ष आ गए 20 वर्ष रह गए, 30 40 जितने वर्ष आ गए उतने तो हमारी उम्र में से खत्म हो ही गए, निश्चित पक्की है। इस वास्ते भगवान का भजन करो भाई, जितनी उम्र है बाकी उतने भजन कर लो, पता नहीं है हरदम कर रही है, हरदम हरदम हरदम प्रतिक्षण कर रही है उम्र, जा रहा है संसार जा रहा है, निरंतर जा रहा है। इस वास्ते जो सेवक सुख पहुंचाओ, जितना सुख पहुंचा दो, जितना सेवा कर दो उतना लाभ ले लो, एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की बात है। संसार में सेवा कर दो यही बात है सही, जब भरोसा रखो ये गलती है, भरोसा है ही कोई भरोसा नहीं, एक समय चला जाएगा। बैठे बैठे चलते चलते बराज सेवा नापस ने एक ब्राह्मण करुण बस कर आया, करुण वास करके आया, आगे सामन मिले भेट आई, कुछ रूपये आ गए नारियल आ गया, भेट आई, वो बात करते करते वहाँ वो बात मरे, एक आदमी वहाँ ही गिर गया वही मरे, बात करते कच्चा बहुत बहुत कच्चा मामला है, बिल्कुल एक क्षण में गरुण बात करी आए, बात करने लगे, बात करते करते खत्म हो गई। एक भाई आए स्नान कर और उठने बच्चा था बीच में घास फूस पड़ा हाथ देकर वहां से कपड़ा लेता है और कपड़ा लेते ही खत्म भाई ये पता नहीं है करवा ले देंगे। जोधपुर में एक आदमी सड़क का तांगे पर तांगे वाले उठाया चाबुक बीमार वो सब क्यों नहीं मार सका ला नहीं सकता बहुत कुछ मामला है इनका भरोसा करना है ये गलती है सेवा करना सब कुछ पहुंचाना सेवा करना कर दी तो सेवा कर दी भैया वैसे क्या करोगे पैसे क्या करोगे रोने की सेवा कुछ नहीं कुछ फायदा नहीं सेवा कर दो सुख पहुंचा दो पता नहीं है कौन कब से ले जाए वो पता ही नहीं है पेट में मर जाए जन्मता मर जाए दिनों का मर जाए महीनों का मर जाए वर्षों का मर जाए इस वास्ते प्रेम से सबके साथ स्नेह प्रेम बर्ताव करो आदर का बर्ताव करो सेवा करो बस तो ये सबसे पहला विवेक बताया कि भाई ये सारी चीज है असोच आनंद असोच स्तम प्रज्ञा बाधा से बाहर असोच का तो सोच करता है बात बड़े पंडित ही होता है बातें पंडित ही तभी हो पाएगी कि जब इनको उस काम में लाओगे बूढ़ों बड़ों की सेवा करो शुश्रूषा करो उनको सुख पहुंचाओ न जाने कब जाया जाए आपका सही कब जाए पता नहीं है ना सही कब जाए कुछ पता नहीं सबकी सेवा करो सबको आराम पहुंचाओ सबको सुख पहुंचाओ सबको आनंद पहुंचाओ सब सुख सिवाय आनंद के कुछ नहीं है वो भी लेना नहीं है संसार में सुख लेने का नहीं है देने का है उड़ाने कपड़े होता है बना तो उड़ाते हैं उड़ना खत्म हो जाएगी उड़ता कोई नहीं उड़ाने में खत्म हो जाएगा जो संसार सा सुख दो उसे वो देने का है वो उसको दे दे उसको दे दे उसको दे दे दे दे दे दे तो ये सुख भोगने का नहीं है यही तनु कर फल बसयन भाई स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई स्वर्ग भी स्वल्प है थोड़ा है अच्छा इस बात ये सुख भोगने का नहीं है ये शरीर सेवा के लिए भाई भगवान का भजन करो सेवा करो दो काम खास है उन्हें शरीर प्राप्त होने पर एक तो सेवा करना एक भगवान को याद करना उम्र सच्ची सबल हो जाएगी नहीं तो निरर्थक बन जाएगी मन धर्म निरर्थक बन जाएगा कोई काम सिद्ध नहीं होगा सब अधूरा रह जाएगा दो ही काम है एक भगवान का भजन देना एक दूसरों की सेवा कर देना ऐसी सेवा कुछ नहीं है मिलने का यहाँ पर कुछ नहीं है अनंत वृंदावन धाम अपने मिलने वाली चीज है अपने मिलने वाली एक ही एक भगवान है इसके सिवाय अनंत ब्रह्मांड मिल जाए राज्य मिल जाए बड़ा भारी मिल जाए कुछ नहीं मिलने वाला है बहम बड़ा बहम कि राज मिल गया कभी संपत्ति मिल गई नहीं मिट्टी मिल गई ये बहम पड़ेगा मेरे को भी एक नहीं मिलेगा सब छोड़नी पड़े अचानक एकदम संत और महंत हुए बड़े बड़े ठिकाना है जी छोड़ गए एक कोड़ी भी साथ नहीं चली कितने संग रह गए कोई बात नहीं जितनी सेवा कर दो सुख पहुंचा दो बड़ों की सेवा कर दो वो ठीक है और भगवान का नाम ले सच्चा असली धन है राम धाम पूंजी पल्ले बांध रे मना धू बांधी प्रहलाद बांधी जात धना राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना ये पूंजी असली धन भगवान का नाम लो और सेवा करो संसार में सेवा कर दो नाम लो सेवा कर दो नाम लो सेवा कर दो नाम लो ये लेना है जितना दे दो भाई सेवा कर दो जी, सेवा कर दो, साथ में कुछ चलने का नहीं है, सब खत्म। देखते देखते जो तारा प्रभात, रात में तारा बहुत दिन है, प्रभात होते ही तारा सब लुप्त हो गया, प्रकाश सूर्य का पड़ते ही तारा सब बंद। यूं ये सब संसार का सुख सब बंद हो जाएगा, एक पल भी खतरा खत। ये तो तारा पर सूर्य अस्त होने से होता है, यार ये अस्त कभी हो जाए पता नहीं, कच्चा सूर्य, ये शरीर भी सूर्य कच्चा है, रिलीज में वहां लिखा कोई नहीं। कलकत्ता में देखा ना, कलकत्ता में सभा के बीच में एक बाइक मर गई, सभा में सत्संग में गए और बाइक मर गई, तो पता नहीं सही लोग कुछ पता नहीं, बड़ा कच्चा का मना हरदम राम जी को याद है, सेवा कर दो भगवान को याद है, दो बात है भाई, सरस्वती मुताबिक सेवा कर दो और राम जी को याद है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सच्ची बात ये है, भगवान की सेवा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान को याद रखना सेवा करना, भगवान को याद रखना सेवा, सेवा नहीं करता भगवान को याद नहीं करता, व्यर्थ है शरीर, व्यर्थ है मनुष्य शरीर का लाभ नहीं, भोग भोगना तो खाते बोलते निगम सूखना को, सूर है कुत्ता है गधा है ये भी खाते, मनुष्य शरीर शपथ अभी है भगवान का नाम ले तो सब सेवा करे। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन सथे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 31 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सुरसागर जोधपुर में हुआ। राम।